रास्ते हम गुजर जाएं, या किसी के वास्ते हम ठहर जाएं, अब यहाँ तक आ गए अब किधर जाएं। अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना।